الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور اللہ کی رحمت سے یہ سلسلہ اب اپنے 23ویں ایپیسوڈ تک پہنچ چکا ہے. روزانہ ہی ایک ٹیم جب بھی سلسلہ ہوتا ہے آگے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم ایک کوارٹر فائنل کے لیے 8 ٹیموں کی تلاش ہے اور آج بھی پری کوارٹر فائنل ہے. آج کون سی ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں؟ ایک ٹیم تو وہ ہے جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آئی ہوئی ہے اور دوسری ٹیم ہے ڈیرہ اللہ یار یعنی بلوچستان. دو الگ زبانیں, دو الگ خطے, دو الگ انداز, دو الگ مزاج, مگر سوال دونوں سے یکساں. مقابلہ ہے ان دونوں کے درمیان. دیکھنا ہے آج اسلام آباد والے آگے جاتے ہیں یا ڈیرہ اللہ یار بلوچستان والے آگے جاتے ہیں. امید ہے جس طرح پچھلے سلسلوں میں بڑے شاندار سلسلے ہوئے, ہو سکتا ہے آج بھی ایسا ہی کوئی سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملے. یاد رہے کہ کل جو سلسلہ ہوا تھا یقیناً ون آف دا بیوٹیفل سلسلہ, اتنا شاندار سلسلہ ہوا کہ دو ٹیمیں تھیں, ایک بھاولپور اور ایک ملتان, اور آخری سوال پر یہ فیصلہ ہوا کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے. دلوں کی دھڑکن بھی تیز ہوئی, سانسیں بھی بے ربط ہوئیں, لیکن ملتان والے پیچھے رہے اور بھاولپور والے آگے چلے گئے. آج دونوں ٹیموں کے درمیان کیا مقابلہ ہوتا ہے, ہمیں کیا علم دین ملتا ہے, کیسے کیسے سوالات ہوں گے, یہ تو وقت بتائے گا. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, ہو سکے تو ہمارے سلسلے میں اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے کر بیٹھا کریں تاکہ ہم اپنے ساتھ ان علم دین سے مزین اور پیارے پیارے سوالات کو لکھتے رہیں اور وہ ہمارے لیے ایک خزانہ بنتا چلا جائے. دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں, ان سے تعارف بھی لیں گے, پھر آپ سے بھی کچھ سوال کرنا ہے, پچھلے سوال کا جواب بھی دینا ہے. ہمارے ساتھ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اپنے مشوروں سے, اپنی کالز اور اپنے تاثرات اپنی ویڈیو کالز کے ذریعے ہمیں نواز سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے, ان نمبرز پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں. اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار والے تشریف لائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائی آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہو رہے ہیں اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار. اس سے پہلے کہ ہم ان سے تعارف لیں, آئیے آپ سے ایک سوال کیا جاتا تھا, ہر سلسلے میں کیا جاتا ہے اور اس کی ہم قرآن اندازی کرتے ہیں. میں یوسف بھائی سے گزارش کروں گا کہ صحیح جواب دینے والوں کے نام بھی پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن اندازی بھی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین سے کل جو سوال کیا گیا تھا وہ سوال تھا قبر کے سوالات روح سے ہوں گے یا بدن سے؟ جواب ہے روح و بدن دونوں سے. جو ہمیں صحیح جوابات موصول ہوئے ہیں ایس ایم ایس کے تھرو ہم تک جو شارٹ لسٹ ہو کر پہنچے ہیں, بنت صلاح الدین باب المدینہ کراچی, احمد رضا میاں چنو, بنت سید غلام مرتضی باب المدینہ کراچی, بنت عبد الحافظ سردار آباد فیصل آباد, محمد احمد رحیم یار خان الیاس اسلام آباد, بنت عطا محمد اتاری ٹنڈو جام سندھ, شرافت اللہ اتاری راول پنڈی, بنت سلیم اتاریہ, عثمان رضا اتاری زمزم نگر حیدرآباد, محمد حنیف اتاری ضیا کوٹ سیال کوٹ, زاہد اتاری باغ اتار. اب دیکھتے ہیں کہ کن خوش نصیب اسلامی بھائی کی طرف یہ ہمارا تحفہ پہنچتا ہے. بنت عبد الحافظ سردار آباد فیصل آباد, ہم سے رابطہ کیجئے, انشاءاللہ عزوجل آپ تک آپ کا مدنی تحفہ پہنچ جائے گا. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم تک جوابات پہنچے ان میں نام شامل ہے اویس خان کراچی, کنز اتار, اطہر اتاری جہلم, بنت محمد ہند, بنت اشرف اتاریہ باب المدینہ کراچی, منصور احمد مرکز الاولیاء لاہور, ام مزمل سبی بلوچستان, بنت سراج گجر خان, مظفر اقبال وہ کینٹ, عاطف ولید بہاول پور, بنت مشتاق اتاریہ چکوال, وسیم جنگ, بنت سبحان بارسلونا اسپین. اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ سوشل میڈیا کے تحت آنے والے ناموں میں سے کن کو تحفہ پہنچتا ہے. محمد وسیم جنگ سے ہم سے رابطہ کیجئے, انشاءاللہ جلد ہی آپ تک آپ کا مدنی تحفہ پہنچ جائے گا. عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ سوال کریں گے نیت. آج جو سوال کیا جائے گا جس کا جواب آپ نے سلسلے کے اختتام سے پہلے دینا ہے, تیار ہو جائیے, اسکرین پر نمبرز موجود ہیں, آپ ہمیں ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس مسجد کا نام بتائیں جس میں 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی تھی. سبحان اللہ, 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی تھی، ایک اضافہ بھی کر دیتا ہوں اس مسجد کی، ایک اور خاصیت یہ کہ اس میں 70 انبیاء کرام کے مزارات بھی موجود ہیں. سبحان اللہ، یہ کیسی مبارک مسجد ہے. اب اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہ نامہ فیضان مدینہ مارچ سے آپ اس کا جو ہے وہ جلدی جلدی جواب تلاش کیجیے، ہمیں میسج کیجیے. سلسلے کے اختتام سے پہلے ہم آپ کے صحیح جوابوں میں سے کچھ نام ہم تک پہنچیں گے. جواب دینے کا طریقہ ایس ایم ایس نمبر بھی ہے اور سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا فیس بک کا جو مدنی چینل کا پیج ہے مدنی چینل آفیشیل، اس پر بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. ہم ایک آپ سے رائے بھی طلب کرتے ہیں سلسلے کے درمیان، سلسلے سے پہلے، کہ کون سی ٹیم آپ کے خیال کے مطابق آگے جائے گی. اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار میں سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ذرا ہمیں وہاں بھی اپنی رائے دیجیے. ایک گراف کی صورت میں ہم ناظرین کی رائے سلسلے کے اختتام پر پیش کیا کرتے ہیں. آئیے اب چلتے دونوں ٹیموں کی جانب، ان سے تعارف بھی لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسلام آباد کے اسلامی بھائی بتائیں جناب، آپ کا نام کیا ہے، کیا مصروفیات ہیں اور کیا جذبات ہیں؟ جی محمد ساجد تاری جامع المدینہ فیضانہ میں ہے، جی 11 اسلام آباد سے. اچھا، کون سے درجے میں ہیں جناب آپ؟ درجہ سادسہ ہے. تیسرے درجے کے طالب علم ہیں دعوت اسلام؟ جی سادسہ ہے. چھٹے درجے کے طالب علم ہیں، اسلام آباد میں جی 11 کے ایریا میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضانہ مدینہ ہے، وہاں جامعۃ المدینہ بھی ہے، یعنی دعوت اسلامی کا وہاں دارالعلوم بھی ہے، اور اس میں ماشاءاللہ یہ چھٹے درجے کے طالب علم ہیں. جی عبد الرحمان اتاری، ڈویژن مشاورت کی ذمہ داری راول پنڈی میں، نظارے مرشد جس میں راجہ بسا موتی بسا وغیرہ آتے ہیں. ماشاءاللہ جناب. جی محمد انس رضا اتاری، مدرسۃ المدینہ جی 11 فیضانہ مدینہ اسلام آباد. وہاں کیا آپ حفظ کر رہے ہیں؟ جی لاسٹ ایئر ایس ایس کلیئر کی تھی، ابھی حفظ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جناب حافظ صاحب بن رہے ہیں اور دنیاوی طور پہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تینوں طرف اسلام بھائی جو ڈیرہ اللہ یار سے آئے اپنا اپنا تعارف کرائیں گے. تصور حسین اتاری، جامعۃ المدینہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان، درجہ خامسہ ہے، پانچویں درجے کے طالب علم ہیں ہمارے تصور بھائی. جی عبداللہ اتاری، سوئی بلوچستان، امام مسجد پاک حجازی کا بنا. جی جناب امام صاحب آئے ہیں جو ہمارے ساتھ. عبداللہ کو ویسے بھی مدنی چل کے ناظرین جانتے ہیں، یہ غالباً تیسرا موقع ہے آپ ذہنی آزمائش میں تشریف لائیں. کون کون سے سیزن میں آئے آپ؟ 7, 8, 9 اب 10 تک جاتے ہیں اور کیا 9 کے فائنل تک جاتے ہیں یا آج یہاں سے واپس جاتے ہیں، یہ وقت بتائے گا. جی تیسرے اسلامی بھائی. محمد حنیف اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان، درجہ خامسہ میں بڑھتا. جناب پانچویں درجے کے ڈیرہ اللہ یار کے جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، دو طلباء ہیں، ایک امام صاحب ہے. مقابلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا ہمارا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. علم نور ہے، نغمات رضا، قرآنی معلومات زبان و بیان، سفر ہے مگر اکیلے، درست کیجئے. 6 سیگمنٹس ہیں اور یہ سیگمنٹ ہم کو بتائیں گے کہ کس ٹیم نے آج آگے جانا ہے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم نور، العلم نور. جناب اسلام آباد والوں سے پہلا سوال ہے، حسد اور غبطہ کسے کہتے ہیں اور ان کا شرعی حکم کیا؟ حسد تو سنا ہوگا مدنی چل کے ناظرین آپ نے، غبطہ یہ کیا چیز ہے آج اس کے بارے میں بھی جانیں گے. حاصل جگہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ کرنا کہ یہ نعمت اس سے ظاہر ہو جائے اور یہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے، اس کا اپنی حصول چاہنا، یہ حسد یہ بہت بڑی برائی اور یہی وہ پہلا گناہ ہے کہ جس کے ذریعے شیطان ہلاک ہوا. اور غبطہ یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کے حصول اپنی دوسرے کی اس نعمت اپنے لیے چاہنا، یہ غبطہ یعنی رشک کہلاتا ہے اور حسد مطلقاً حرام ہے. دیکھیے فرق پہلے سمجھ لیجیے، حسد کی تعریف کیا ہے اور غبطہ کسے کہتے ہیں. حسد حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، یہی وہ برائی ہے جس کی وجہ سے شیطان مارا گیا. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ دنیا میں سب سے پہلا اگر کوئی گناہ ہوا تو وہ حسد تھا جو شیطان نے کیا. لیکن حسد کہتے کس کو ہیں؟ کسی نعمت والے پر جلنا اور اس کے نعمت کا زوال اور اپنے لیے حصول چاہنا، یہ حسد ہے. یعنی بندہ کہے یار اس کو جو نعمت ملی ہے نا یہ مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے، اچھا مجھے ملے نہ ملے اس کی برباد ہو جائے، یہ حسد جہنم میں لے جانے والا کام. غبطہ عربی میں غبطہ کہتے ہیں رشک کو. اچھا رشک کیا ہے؟ کہ اپنے لیے کسی کی نعمت دیکھ کر بندہ اپنے لیے بھی تمنا کرے، یا اللہ اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے، اس کو مال دیا ہے مجھے بھی مال دے دے، یہ غبطہ ہے، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر حسد بالکل نہیں کرنا چاہیے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. بتائیے مرض الموت میں خیرات کرنے کا کیا ثواب ملتا؟ مرض مرض الموت میں جو بندہ خیرات کرتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس وقت خود بندے کو اپنے مال کی حاجت نہیں. اللہ اکبر. میرات المناجی میں ہے جب مرض الموت ہے, آخری وقت ہے زندگی کا, اب اپنا مال خیرات کرے تو آدھا ثواب ملتا ہے کیونکہ اب مال کی حاجت نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب صحت ہو, تندرستی ہو, مال کی ضرورت ہو, اس وقت اللہ کی راہ میں بندہ خیرات کرے اور زیادہ ثواب کمائے اور آگے کے لیے جمع کروائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. اچھا اب اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اب مرض الموت ہو گیا ہے تو اب کیا ضرورت ہے دینے کی. پھر بھی اچھا ہی ہے نا, فائدہ تو ہے, ثواب تو ہے. ٹھیک ہے اتنا نہیں ملا لیکن چھوڑ کے ہی چلا گیا اور کچھ بھی رائے خدا میں خرچ نہ کیا, اور اگر پیچھے ایسی اولاد چھوڑی ہے جو برے کاموں میں مصروف ہوگی تو بالکل اس کی بڑی تفصیل ہے کہ اتنا بھی نہ کرے کہ اولاد کے لیے کچھ نہ بچے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ نہ راہ خدا میں خرچ کرے نہ زکات وغیرہ دے. تو زکات خیرات صدقات کرتے رہنا چاہیے. اب سوال ہے اسلام آباد والوں سے, جو مسلمان کے جنازے کے ساتھ بنیت ثواب جائے اور اس کے ساتھ رہے تو اس کا کیا اجر ہے؟ جو مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کو دفن کرے جنازے میں شرکت کر کے لوٹے, یعنی کہ جنازے کے ساتھ جائے اور جنازے کو جنازہ پڑے اس کے بعد اس کو دفن کر کے لوٹے, تو اس کے لیے وہ دو حصے اجر کے لے کر لوٹا اور ایک حصہ احد پہاڑ کے برابر ہے. اور اگر کوئی بغیر دفن کیے واپس آ جاتا ہے تو اس کو ایک حصہ اجر کا ملتا ہے. جو مسلمان, پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان کے ساتھ بنیت ثواب جائے اور اسی کے ساتھ رہے حتیٰ کہ اس پر نماز پڑھ لے, یعنی جنازے کے ساتھ جائے نماز جنازہ پڑھے اور اس کے دفن سے بھی فارغ ہو جائے, تو اس کو دو ثواب کے دو قرات, دو حصے ملیں گے, اور ایک حصہ کتنا ہوگا؟ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. کوئی صرف جنازہ پڑھ کے آ جائے اور دفن تک نہ رکے تو اس کو ایک قرات کا, ایک احد پہاڑ جتنا جو حصہ ہے اتنا ثواب ملے گا. کتنی بڑی نعمت ہے مسلمان کا جب جنازہ ہو تو اس میں شرکت کرنی چاہیے اور نیکیاں لینی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سوال یہ ہے کہ میت کو قبرستان جلدی کیوں لے جانا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مرنے والے کو جلدی قبرستان لے جاؤ, کہ اگر وہ نیک ہے تو اس لیے کہ اس کا اگلا مقام اس کے لیے بہتر ہے تو اپنے مقام تک جلدی پہنچے, اور اگر بد ہے تو اس کی صحبت تمہیں نہ پہنچے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب برے لوگ کی صحبت, برے آدمی کی صحبت مرنے کے بعد اچھی نہیں تو چلے جائے کہ زندگی میں اس کی کیسی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک طرف تو نیک شخص کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے, اور بد آدمی کے لیے کیسی ڈرانے والی بات ہے کہ میت کو جلدی قبرستان پہنچا دیں, کیونکہ جو نیک ہے نا اس کے لیے تو وہاں خیر موجود ہے, قبر میں راحتیں موجود ہیں, تو وہ جلدی اپنے گھر پہنچ جائے اور اس کو برکتیں ملنا شروع ہو جائیں. اور بد کو اس لیے جلدی پہنچا دو کہ وہ رحمت سے دور ہے, تم سے بھی جلدی دور ہو جائے. اللہ اکبر. کتنا, یعنی اگر بندہ غور کرے کہ اگر گناہگار اور خطا کار اور رب کو ناراض کر کے جو دنیا سے جائے, کہا گیا اس کو بھی جلدی دفنا دو تاکہ تم سے اس کی صحبت دور ہو جائے, یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے, اور معاذ اللہ قبر میں عذاب بھی اس کے لیے تیار ہوگا. اللہ ہم سب کو رحمت والی, برکت والی, راحت والی, سکون والی قبر عطا فرمائے, اور عذاب والی, جس کو آپ کہیں کہ وحشت والی قبر سے محفوظ فرمائے, اور ایسے کام بھی کرنا نصیب فرمائے. واقعات سوالات ایسے ہیں کہ جس میں بہت کچھ کہنے کو بھی جی چاہ رہا ہے, جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. جناب اب باری ہے اسلام آباد والوں کی, ذکر کے حلقوں کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذکر کے حلق, جب تم جنن کے کیاروں میں سے گزرو تو کچھ چڑھ لیا کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے جنن کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو فرمایا ذکر کے حلقے. جناب جنت کی کیاریاں کہا گیا ذکر کے حلقوں کو, پھر کیوں نہ ذکر کی محفلوں میں جائیں؟ کیا بات ہے, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دنیا بھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آئیے یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہر جمعرات پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ ذکر اللہ کی بڑی قسمیں ہیں. اللہ کا ذکر یقیناً ذکر اللہ ہے, مگر دین متین کی پیاری باتیں, علم دین کی محفلیں, جو ہم علم دین سیکھ رہے ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر کو بھی ذکر اللہ کہا گیا, اللہ کے حبیب کا ذکر ہے. تو بہرحال یہ علم کی جو مجلسیں ہیں اس کی بے شمار برکتیں ہیں. اب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی, ذکر اللہ نہ کرنے اور زیادہ باتیں کرنے سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی کریم رعوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ سے زیادہ باتیں نہ کرو کیونکہ ذکر اللہ سے زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی ہے، لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہے۔ ذکر اللہ کے بغیر، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ذکر اللہ کے بغیر زیادہ باتیں نہ کرو کیونکہ بغیر اللہ کے، ذکر اللہ کے زیادہ باتیں دل کی سختی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے جو دور ہوتا ہے نا وہ سخت دل والا ہوتا ہے، زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو فضول باتیں بہت لوگ کرتے ہیں، ہمیں فضول باتوں سے بچ کر زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنا چاہیے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب اللہ۔ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کی مذمت کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ہے؟ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد تین بار اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ وہ لوگ سوچیں کہ بعض اوقات کسی کو بچانے کے لیے، کسی کو پھنسانے کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اس کا اس قدر شدید حکم ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ کسی مسلمان کو گالی دینا کیسا ہے؟ آج ضرور مدنی چل کے ناظرین سنیں، بہت سارے لوگ بدقسمتی کے ساتھ مسلمان کی زبان پر گالی کیسے آئے، مگر آج کچھ لوگوں کا تکیہ کلام بن چکا ہے، بات بات پر گالی دیتے ہیں۔ آئیے سنیے اس کا حکم کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل مسلمان کو بے زن شرع گالی دینا حرام قطعی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حدیث کے تحت بڑی اہم بات لکھی، پہلے حدیث سن لیں۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے یعنی گناہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی مسلمان جاہل کو بھی، یعنی وہ عالم نہیں جاہل ہے، مگر بے اذن شرع شریعت کی اجازت کے بغیر گالی دینا حرام قطعی ہے۔ اب سوچیں جو روزانہ نہ جانے کتنی گالیاں دیتے ہیں، ہماری زبان سے پھول جھڑنے چاہیے، انگارے نہیں۔ جواب درست دے دیا جناب۔ انہوں نے حرام قطعی فرمایا۔ حرام قطعی کس کو کہتے ہیں؟ حرام قطعی یہ ہے کہ جس کا کرنا ناجائز حرام اور گناہ ہے، اور اس سے بچنا فرض و ثواب ہے، یہ فرض کے مقابل ہے۔ حرام قطعی جو ہے یہ فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا، ایک بار بھی جان بوجھ کر کرنا گناہ کبیرہ اور فسق ہے، اور اس سے بچنا فرض اور ثواب کا کام ہے، اس کو حرام قطعی کہتے ہیں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا جناب۔ ایک لفظ ہم شرعی اصطلاح میں بہت سنتے ہیں، مباح۔ بتائیے مباح کی کیا تعریف ہے؟ مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح وہ ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں، جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہو، برابر ہو، جائز جس کو آپ کہہ لیں، مباح کہہ لیں، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کریں تو کوئی ثواب نہیں ہے، برابر ہے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ مگر مباح کام کے ساتھ اچھی نیتیں بعض اوقات شامل کر لی جائیں تو یہی مباح کام ثواب بن سکتا ہے، اسی مباح کام کے ساتھ بری نیتیں شامل کر لی جائیں تو یہی مباح جو کرنا نہ کرنا برابر تھا یہ گناہ کا کام بھی بن سکتا ہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، مثال دے دیتا ہوں۔ ایک خوشبو لگائے کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کہ میرے آقا کی سنت ہے، لوگوں کو میرے پسینے کی بدبو نہیں ہوگی، ان کو راحت پہنچے گی، حالانکہ خوشبو لگانا مباح تھا، اچھی نیتیں شامل ہو گئیں تو انشاءاللہ یہ ثواب کا کام ہوگا، ثواب ملے گا۔ اور اب نیت یہ ہے کہ جناب لوگوں پر فخر ہو، بتاؤں میں لوگوں کو کیسا ہوں، کتنی مہنگی خوشبو لگائی ہے، فخر اور تکبر کے لیے اگر کوئی خوشبو لگاتا ہے تو فرمایا یہ خوشبو اس کے لیے مردار کی بدبو سے زیادہ بری ہو جائے گی، حالانکہ یہی خوشبو لگانا جائز تھا، بری نیت نے اس کو گناہ کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھی نیتوں پر، اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب یہ بھی درست ہو گیا۔ یوسف بھائی پانچ پانچ سوال ہمارے پاس ہو گئے اور ہمارے اسلامی بھائی کی تیاری بھی بڑی مضبوط ہے، غلطی نہیں کر رہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ جی انشاءاللہ ہمارے حاضرین بھی مضبوط ہیں، بلکہ ہمارے ناظرین بھی بڑے زبردست زبردست میسیجز آ رہے ہیں۔ اچھا ابھی ایک میسج اسلامی بھائی کا تشریف لایا ہے۔ اچھا کہ 22 سلسلے ہمارے ہو چکے ہیں، بتا رہے ہیں کہ 1500 سے زیادہ انہوں نے سوال و جواب تحریر کر لیے ہیں، بلکہ جو آپ ترغیباً بتاتے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھنے کی کوشش کی۔ پہلے سوال تو یہ، ہم نے 1500 سوال کیے بھی ہیں کہ نہیں؟ بعضوں کا دم سے بھی آگے چل رہے ہوتے کچھ لوگ، ایسا نہ کریں، جتنے کیے ہیں اتنے ہی لکھیے گا، تو اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کس نے کتنے لکھے ہیں۔ آپ اس کی ویڈیو میں بھیج دیں اور چلیں یوسف بھائی اب یہاں سوال کریں۔ جی بتائیے اس جگہ کا نام جہاں داخل ہونا عین کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونا ہے۔ کیا یار آسان سا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جگہ جہاں داخل ہونا عین کعبہ ہے وہ حتیم ہے. وہ حتیم پاک ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ عزوجل ان کو ہم سوغات مدینہ اور عطر مدینہ پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ نصیب کرے. واقعی یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. یعنی ہمارے پاس ایک ایسا موقع ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار کعبے کے اندر داخل ہونا یقیناً بڑی سعادت ہے جو دروازے کے ذریعے کعبے میں داخل ہوتے ہیں, مگر عاشقان رسول کے لیے بڑا بہترین موقع ہے کہ آپ جو ہے وہ حتیم کے اندر چلے جائیں. یہاں احتیاط بڑی ضروری ہے. ایک احتیاط بھی بتا دوں کہ حتیم کے اندر مرد و خواتین اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مل کر جا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کاندھے سے کاندھا ٹکرانا ٹچ ہونا بڑا ممکن ہے. تو بڑا بچ بچا کے جائیں یا ایسے ٹائم جائیں جب رش کم ہو. لیکن واقعی جاتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ میں کعبے کے اندر آ چکا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ایک اور احتیاط کی طرف بھی آپ کا میں مدنی پھول چاہوں گا کہ بہت زیادہ رش کے موقع پر اس کے اندر داخل ہونے کے لیے خوب جد و جہد کرنا, ایک دوسرے کو دھکے دینا, آگے پیچھے کھینچنا, ایسے اسلامی بھائیوں کو کیا مدنی پھول چاہیے؟ ہاں یہ ریسلنگ ہو رہی ہوتی ہے بعض جگہوں پر. تو بلکہ کئی لوگ آ کے بتاتے ہیں میں نے چار کونی کر کے پیچھے مارا, اس کا بال کھینچ کے آگے کیا اور پھر جا کے حضرت اسود کو بوسا دیا. تو آپ خود بتائیں حضرت اسود کو بوسا دینا یا حتیم کے اندر جانا یا ملتظم سے لپٹنا یہ فرض واجب نہیں ہے, نیکی کا کام ہے. لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کر ایسا کرنا, اصل میں مسئلہ پتہ ہے کہ یوسف بھائی اصل میں جو عمرہ کر کے آتا ہے اسے لوگ سوال کرتے کتنے بوسے دیے, بوسا ہی نہیں دیا تو پھر کیا عمرہ کیا؟ او بھائی بوسا دینا شاید اسی کو وہ سمجھتے ہوں حضرت اسود کا بوسا دینا یا حتیم کے اندر داخل ہونا یہ لازم و ملزوم نہیں ہے. اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اچھی نیت سے آپ پیچھے بھی ہٹ جائیں کیا معلوم رب کی رحمت سے اسی کا ثواب مل جائے. نیت کی تو بات ہو رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے یہاں پر موجود حاضرین سے ایک اور سوال بتائیے, خلفائے راشدین میں سے وہ کون سے دو خلیفہ ہیں جن کی کنیت ایک ہی ہے؟ زیادہ مشکل ہو گیا لگتا ہے. بتائیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ یہ تو کئی بار یہاں پوچھی گئی ہے. چلے چلے آسان کر دیا. چلے بدری منع سے پوچھ لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابو محمد. ابو محمد جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا مجھے ایک میسج آیا کنفرم تو یہ دونوں کریں گے. اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار ہی کا پچھلی بار بھی پری کوارٹر فائنل میں مقابلہ ہو گیا تھا. یعنی سیزن 8 ایسے ہی ہوا تھا. یعنی اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار ہی کا پچھلے سیزن 8 میں پری کوارٹر فائنل میں مقابلہ ہوا اور سیزن 8 میں اسلام آباد والے آگے بڑھ گئے تھے اور ڈیرہ اللہ یار والے ہم سے جدا ہو گئے تھے. اب دیکھتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے یا عبداللہ جو آئے ہیں, کیونکہ میرے خیال دونوں ٹیموں میں ایک ہی اسلام میں وہ ہیں جو دوبارہ آئے ہیں یہاں تک. ایسا ہی اسلام آباد میں تھے آپ میں سے کوئی؟ اچھا تو یعنی یہ میں نہیں تھا. اچھا آپ کسی اور ٹیم میں تھے. اچھا جناب تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیرہ اللہ یار آج اسلام آباد سے, یہ تو نہیں کہوں گا بدلا چکا سکتے ہیں کہ نہیں, حساب برابر کرتے ہیں کہ آج پھر اسلام آباد والے آگے جاتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا. ماشاءاللہ عارف بھائی بھی ہمارے ساتھ آگے ہیں اور چھٹا سوال اب کریں گے ڈیرہ اسلام آباد والوں سے. بد اخلاق اور متکبر شخص کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں وہ شخص ہم جو اللہ عز و جل کے بندوں میں بہترین بندہ ہے. فرمایا کہ وہ بد اخلاق اور متکبر شخص. اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں, پیارے آقا نے ایک بار ارشاد فرمایا اور پھر خود جواب عطا فرمایا, وہ بد اخلاق اور متکبر ہے جس سے رب ہی ناراض ہے. جو رب سے ہی دور ہو جائے پھر بچنا کیا ہے؟ اچھے اخلاق اپنائیے, عاجزی اپنائیے اور اللہ کے محبوب بن جائیے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اللہ عز و جل کے خوف سے گناہ چھوڑ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ حرام کام پر قادر ہونے کے باوجود اللہ عز و جل کے ڈر سے اسے چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی جلد اس کو ایسا بدل عطا فرمائے گا جو اس حرام کام سے بہتر. کیا بات ہے. اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دے تو پھر کیسی نعمتیں ملتی ہیں؟ جواب درست دے دیا ہے. اللہ. قبر کا حساب کب سے شروع ہوا؟ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. شاید یہ پہلی بار اس کا جواب آپ کے لیے نئی معلومات ہوگی کہ قبر کے سوال و جواب کب سے شروع ہوئے ہیں. یہ قبر کا حساب پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے شروع ہوا کہ اس سے پہلے ہوتے تھے ان کے نبی کی صرف زیارت کرائی جاتی تھی, وہ پہچان لیتے تھے تو کامیاب ہو جاتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے. دوبارہ جواب دیجئے. یہ عقل اسلط اسلام کی امت عقل اسلط اسلام کے بعد سے اس امت میں یہ شروع ہوا, اور اس سے پہلے جو تھے اس نبی کی زیارت کروائی جاتی تھی تو سوالات وغیرہ نہیں ہوتے تھے. آپ کا آدھا جواب درست ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہے کہ حساب قبر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے شروع ہوا, پچھلی امتوں میں نہیں تھا, اور نہ ان سے قبر میں اپنے نبی کی انہیں زیارت کروائی جاتی نہ پہچان کروائی جاتی تھی, یعنی پہلے ایسا نہیں تھا. اس امت کو یوں کہا جا سکتا ہے یہ شرف ملا ہے, اگر اس کو پازیٹو لے لیں کہ پیارے آقا کا گویا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے قبر میں, اور سوال و جواب ہیں تو یقیناً اس کی تیاری کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ. تو اب ان کا جواب آدھا ہے, لیکن جو مقصود سوال تھا میرا خیال اس کا جواب تو انہوں نے دے دیا ہے. آپ کا جواب ہم درست مانیں گے کیونکہ وہ ایک آگے کی تفصیل تھی, سوال جو تھا وہ کب سے شروع ہوا تو اس کا جواب آپ نے دے دیا. جواب درست دے دیا جناب, درست مان لیا ہے جناب. ٹھیک ہے, کیا حساب قبر اور عذاب قبر ایک ہی چیز ہے؟ حساب قبر اور ہے اور عذاب قبر کچھ اور. بعض لوگ حساب قبر میں تو کامیاب ہو جائیں گے لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے, جیسے چول خور اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حساب قبر اور ہے, عذاب قبر اور ہے. کچھ لوگ حساب قبر میں کامیاب ہو جائیں گے مگر بعض گناہوں کی وجہ سے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے. اللہ ہمیں حساب قبر سے بھی نجات عطا فرمائے, عذاب قبر میں سے بھی نجات عطا فرمائے, اپنے کرم سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. ولایت قصبی ہے یا عطائی؟ ولایت اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قرب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے, اور عبادت و ریاضت بھی بعض اوقات اس کا سبب بن جاتی ہے اور بعضوں کو ابتدان بھی مل جاتی ہے. ولایت یعنی اللہ عز و جل کا مقرب اور مقبول بندہ ہونا محض اللہ عز و جل کا عطیہ ہے. کوئی بندہ کہے کہ میں فلاں کورس کر کے یا اتنی ریاضت کر کے ولی بن جاؤں گا, یہ پوسیبل نہیں ہے. اللہ جسے چاہے اپنا ولی بنائے. ہاں, عبادت کرنا ریاضت کرنا یہ راستہ ضرور ہے ولایت کا, مگر ہے یہ عطائی, جسے رب چاہے اپنا محبوب بنا لے اپنا ولی بنا لے. ہاں, عبادت اور ریاضت بھی کبھی اس کا ذریعہ بن جاتی ہے اور بعضوں کو تو ابتدا ہی میں مل جاتی ہے. غوث اعظم سبحان اللہ, پیران پیر کی شان یہ تھی, آپ مادرزاد ولی ہیں. کیا بات ہے غوث پاک کی. جواب درست دے دیا ہے. تو اپنی ولا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ اولیاء کرام کو لوگوں میں پوشیدہ رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ یعنی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون اللہ کا ولی ہے, نہ جانے کس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا. اس کے ریزن, اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ تمام مسلمانوں کا احترام کریں. اللہ عز و جل نے اپنے ولی کو لوگوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب مسلمانوں کی تعظیم کریں, ہم ہر شخص کی تعظیم کریں, ہر مسلمان کو عزت سے دیکھیں. کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے, کیا شان ہے میرے رب کی. جواب درست دے دیا ہے. آٹھ آٹھ سوال ہو گئے ہیں, دونوں ٹیموں کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے. اب وہ سوال ہوں گے جس میں آپشن ہوں گے. زمین سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ کتنا ہے؟ واٹ امیزنگ کوشچن جناب. یہ کتنا فاصلہ ہے؟ اس کی تین آپشن ہیں, 50,000 برس کی راہ, 1,000 برس کی راہ, یا 10,000 برس کی راہ. آپ چاہیں تو مدد کا آپشن بھی لے سکتے ہیں. پچاس ہزار برس کی راہ آپ نے کہا, 50,000 برس کی راہ. آپشن نمبر 2 تھا 1,000 برس کی راہ, آپشن نمبر 3 تھا 10,000 برس کی راہ. آپ نے جواب تو دے دیا ہے, اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر یہ صحیح نہیں ہوتا تو آپ دوسرا کیا جواب دیتے؟ 50,000 برس. اچھا, یہی کہتے. کیا بات ہے جناب, بڑا اسٹرانگلی آپ جواب دے رہے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اب سدرۃ المنتہا کے فاصلے کی بات ہو اور ایک شیر کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. ایمان افروز بات ہے ویسے. 50,000 برس کی راہ ہے سدرت المنتہا زمین سے, ٹھیک ہے نا, 50,000 ایئرز. اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے جتنے پتہ نہیں کتنے لاکھوں مائل وہ طے کرے گا, اتنا راستہ ہے سدرت المنتہا کا. اب ذرا سوچیں اتنا فاصلہ جبریل امین کتنی دیر میں طے کرتے ہیں. اللہ اکبر. جبریل امین کی جو رہائش کی جگہ یا جس کو آپ نے مسکن ہے وہ سدرت المنتہا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جاتا ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, حضرت جبریل اپنے پروں کو بچھا کر آگ میں پہنچنے سے پہلے تشریف فرما حاضر ہو جاتے ہیں. واٹ اے اسپیڈ. اب ذرا غور کیجئے کہ 50,000 ایئر کی راہ کو کس طرح جبریل امین پورا کرتے ہیں, اور یہ کئی بار ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو اب ذرا سوچئے کہ جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کا عالم کیا ہوگا جو آقائے جبریل ہیں. اچھا ایک بات تو یہ پتا چل گئی, دوسری بات کہ حضرت جبریل امین اتنی دور سے, جو بڑا مبارک مقام ہے سدرۃ المنتہا, ساتوں آسمانوں کے اوپر وہ جگہ ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو 40 سال عمر مبارک, دنیا سے پردہ فرمایا تو 63 ایئرز کم و بیش عمر مبارک ہے. 23 سال بنتے ہیں, 23 سال کے تقریباً 850-900 دن بنتے ہیں. کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا, میں تھوڑا سپیڈ میں جا رہا ہوں ورنہ یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے, اس میں بہت سارے مدنی پھول پیش کر سکتا ہوں, پیش کیے جا سکتے ہیں. 900 کے قریب دن ہیں. 900 دنوں میں 24,000 ٹائمز. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے مدنی چل کے ناظرین, معاف کیجئے گا, 9,000 دن ہیں. 9,000 دنوں میں تقریباً 24,000 بار, یعنی گویا روزانہ ایوریج بنا لے تو تقریباً 2.5 سے 3 بار حاضری, اور کئی بار تو کئی دن تک تشریف بھی نہیں لائے, حاضر بھی نہیں ہوئے. تو گویا کئی ایسے دن بھی تھے کہ 10 بار 12 بار نہ جانے کتنی بار آئے ہوں گے. یہ کیوں آتے تھے, یہ کیا وجہ تھی, سدرت المنتہا سے اتنا ٹریول کر کے روز اور کئی بار دن میں آتے. مولانا حسن رضا خان صاحب نے کمال کا جواب دیا ہے, آپ لکھتے ہیں, بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لکھائے یار ان کو, یعنی نبی پاک سے جب سے ملاقات کی نا جبریل امین نے, جب سے چین نہیں آتا تھا نبی پاک کا چہرہ, پیارے آقا کا حسن ہی ایسا تھا, بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. بے لکھائے اللہ یار والوں کی. پہلی مرتبہ روضہ رسول پر گنبد شریف کس چیز کا بنایا گیا تھا؟ 3 آپشن ہیں, مٹی کا, چاندی کا یا لکڑی کا؟ لکڑی کا. آپ نے مشورہ بھی نہیں کیا, جواب دے دیا, مدد کا آپشن بھی نہیں لیا, مٹی کا, چاندی کا یا لکڑی کا. گنبد خضرا جو روضہ رسول پر آج گنبد بنا ہوا ہے, پہلے یہ کس چیز کا تھا؟ جی جناب عبداللہ کا جواب ٹھیک ہے, یہ لکڑی کا تھا. جناب درست دے دیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کون سے آپ کی قبر کون سے قبرستان میں, آپ کے مزار مبارک کیا جنت البقیع میں ہے, جنت المعلا میں ہے یا اردن میں ہے؟ جنت البقیع شریف. جناب جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے. جناب درست دے دیا ہے. سوال یہ ہے ڈیرہ اللہ یار والوں سے, وہ کون سا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے؟ نمبر 1 مور, نمبر 2 کبوتر اور نمبر 3 مرغ. مرغ. آپ نے کہا مرغ. جواب درست دے دیا ہے. فرشتوں کو دیکھ کر مرغ بولتا ہے. یہ اس کو اس نیت کے ساتھ اگر اپنے گھر میں رکھا جائے تو اس میں اس کی برکتیں بھی ملیں گی. جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. غلطی کسی نے نہیں کی ہے, بڑی شاندار تیاری لگ رہی ہے اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار والوں کی. جناب اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. اللہ جناب 20 نمبر ہیں اور اب کر چلتے ہیں بڑے خوبصورت اور پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نغمات رضا. العلم نور العلم نور. جناب بڑے پیارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار سننے کو ملتے ہیں, مگر اس کا پس منظر, اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے, کس آیت قرآنی, کس حدیث یا کس حکایت کی طرف اشارہ ہے, آئیے وہ سنتے ہیں. خیبر کے قریب منزل صحبہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پیارے آقا نے نماز عصر ادا کی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. آپ کو معلوم ہوا جب نبی پاک کو کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز قضا ہو گئی ہے, تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے, لہذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں. حضرت بی بی اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی. کیا بات ہے نبی پاک کی, سورج کو پلٹائیں. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مولا علی نے جو نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام پر وار دی, کس شعر میں اس کو بیان فرمایا؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. جواب درست دے دیا جناب جی. سنائیں گے عارف بھائی. مولا علی نے واری تیری نیند مولا پر علی نے واری تیری نیند پر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. جناب چلیں آج نغمات رضا میں ہمارے حاضرین سے بھی سوال کرنا ہوتا ہے اسی واقعے کی طرف. میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے کہ پیارے آقا نے سورج کو کیسے پلٹایا, کیا شان ہے نبی پاک. کون سنائے گا؟ اشارہ دے دیتا ہوں, یہ زمین و زماں کلام کا شعر ہے. عارف بھائی بھی تیاری کر لیں. اشارے سے چاند چیر دیا, ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دین کو اثر کیا, یہ تاو تمام تمہارے. تھوڑی سی غلطی ہے, میں درست کر دیتا ہوں, جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, خور کہتے ہیں سورج کو, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. مغرب کے بعد دن چلا جاتا ہے نا, سورج غروب ہو جائے. آقا نے گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ عزوجل باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب اور 12 پانی کا مجموعہ اور تبرکات مدینہ تحفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارے سے چاند تیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دل کو عصر کیا, یہ تاب و تواں ہے ڈیرہ اللہ یار والوں سے. قرآن پاک کی آیت ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمہ, بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے اور تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان. تفسیر خزائن العرفان میں ہے, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دو ناموں رؤوف اور رحیم سے مشرف فرمایا. یہ کمال کی تکریم ہے اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی کمال کی تکریم ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور آیت قرآنی ہے, وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور منگتا کو نہ جھڑکو. اللہ اکبر, دو آیتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ میرے رضا نے, امام عشق و محبت نے ان دو آیتوں کو کس ایک شعر میں پیارے انداز میں بیان کیا، اشارہ فرمایا، بتائیے۔ مومن ہوں مومنوں پر رؤوف رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے شعر پر۔ مومن ہوں، آقا سے عرض کیا کیا جا رہا ہے، آقا میں مومن ہوں اور آپ مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن میں رب نے فرمایا نا، آپ کے رب نے فرمایا مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں بھکاری ہوں اور سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ امت سا الا فلا تنہر، نہ جھڑکو تو میں مجھے کیوں جھڑکا جائے گا، میری جھولی بھر ہی دی جائے گی۔ کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی، یہ دو قرآن پاک کی آیتوں کی طرف کیا شاندار اشارہ ہے۔ پھر کیوں نہ کلام رضا پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ جی عارف بھائی، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، اسلام آباد والوں سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ انی ارا ما لا ترونا واسمع ما لا تسمعونا، یعنی میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ بتائیے اعلی حضرت نے کس شعر میں اس طرح اشارہ کیا؟ پیارے آقا کے مبارک کان، جو آقا فرماتے ہیں میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن میں سے تم میں سے کوئی نہیں سنتا، کس اعلی حضرت نے کس شعر میں اس طرح اشارہ کیا؟ مدد چاہیں تو مدد لے سکتے، آپ کا مائک بند کر دیا، دوبارہ بولیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جواب درست دے دیا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بتائیے کس شعر میں اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی ہے؟ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھ بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ امام شریف کل بڑا پیارا خوبصورت صاحب امامہ، آج نظر نہیں آ رہا، ہمیں سنبھال کے رکھا ہے اور ڈیل تو نہیں بن گئی؟ ابھی ڈیل بن رہی ہے انشاءاللہ، میسجز بہت سارے آ رہے ہیں، اگر ابھی تک کسی نے نیت کرنی ہے دیکھ لیں ہم انشاءاللہ ایک آدھ دن میں اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ اچھا مجھے زیادہ میسج تو ہو سکتا ہے مدری چینل کے بہت سارے ایسے ناظرین ہو جو انہوں نے اب جوائن کیا ہو، امیر علیہ سنت کا کیا ہے؟ جی جی، امیر علیہ سنت نے اپنے سر پر ایک امامہ سجایا پچھلے مدری مذاکرے میں اور وہ اس کا نام صحاب رکھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کا نام بھی صحاب تھا، آج میں بھی اپنے اس امامے کا نام صحاب رکھ لیتا ہوں، آپ بھی امامے کا نام صحاب رکھیں، جب پیارے آقا کی ادا ہے تو سبھی کو ادا کرنی چاہیے۔ اور وہ امامہ الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ مجھے عطا فرمائیں تو مجھے عطا فرمایا، اور میں چاہ رہا تھا کہ اسی امامے سے کوئی مدنی مرکز بن جائے یا کئی مدنی مرکز دعوت اسلامی کی مساجد مدارس بن جائیں، ثواب جاریہ کا کام بھی ہو جائے اور امیر علیہ سنت کے جو مریدین ہیں محبین ہیں اپنے ساتھ قبر میں بھی ساتھ لے جائیں، اگر پورا امامہ نہیں تو اس کے کچھ پیسز کر لیں گے۔ تو ماشاء اللہ میسجز آئے ہیں، بنانے والے بھی لیکن بنوانے والے زیادہ آ رہے ہیں، مجھے کل سے بہت سارے میسج آ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ اسلامی بھائی عاشقان رسول، اچھا یہ تو ایک بہانہ ہے نا، ایک نیکی ہے ایک ترغیب ہے، مگر آپ اگر مسجد بن جائے گی ثواب جاریہ کس کے لیے ہوگا؟ وہ آپ کے لیے ہوگا، آپ آپ جن کے لیے کریں گے اپنے والدین کے لیے آپ کے لیے ہوگا, تو آگے بڑھیے اور دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. بہت سارے دنیا میں ایسے مقامات ہیں جہاں مساجد نہیں ہیں, مسلمان رہتے ہیں, مدارس کی حاجت ہے, تڑپ رہے لوگ, اور اتنی رقم بھی کئی علاقوں میں نہیں ہوتی, غریب علاقے بھی ہوتے ہیں. ہماری پہلی اپروچ یا پہلی تمنا یہ ہے کہ کسی ایسے علاقے میں مسجد مدرسہ یا جامعۃ المدینہ بن جائے, ثواب جاریہ کی فیکٹری لگ جائے تاکہ وہاں پر وہاں کے عاشقان رسول کا فائدہ ہو. تو میں نے کل کچھ نام بھی بتائے تھے شمالی علاقہ جات کے یا انٹیریئر کے, اور بیرون ملک میں بھی کچھ آپشنز ہیں. تو بہرحال رابطہ کیجیے اگر آپ میں سے کوئی مسجد اور مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس امامے کا کوئی حصہ ہم آپ کو بھی پیش کر دیں گے. چلتے ہیں ہم اپنے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا جی. ڈبل بارہ اسلام آباد اور ڈبل بارہ ہی ہیں ڈیرہ اللہ یار, بالکل برابر جا رہے ہیں جناب. کب تک برابر رہتے ہیں یہ وقت بتائے گا. اب کرتے ہیں اس سیگمنٹ کا آغاز جو بڑا ہی پیارا بڑا ہی خوبصورت نام ہے, قرآنی معلومات. جناب سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے, اور سورہ کافرون پڑھنے کا ثواب ایک قرآن, سورہ چوتھائی قرآن پاک کے برابر ہے سورہ کافرون پڑھنے کا ثواب. سورہ اخلاص پڑھیں تو تہائی قرآن, ون تھرڈ آف قرآن پڑھنے کا ثواب ہے, یعنی کوئی تین بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, اور کوئی چار بار سورہ کافرون پڑھ لے کیونکہ اس کا ثواب ایک چوتھائی ہے, 1/4, 25%. تو گویا چار بار سورہ کافرون پڑھ لے تو اس کو بھی قرآن پڑھنے کا ثواب, پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب باری ہے ہمارے ڈیرہ اللہ یار والوں کی. آج ہمارے سلسلے میں جو ہے کچھ ایسی مخلوق بھی آئی ہے جو نارملی نہیں آتی ہے, لیکن آج بالکل منچ پر آ کر بیٹھ گئی ہیں. تو جناب یہ بھی سلسلہ ہے, کیا پتہ کون ہو یہ, کیونکہ ہم نے کچھ سوالات جنات سے متعلق بھی پچھلے سلسلوں میں کیے ہیں کہ وہ مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں, تو گھبرائیے نہیں اسٹوڈیو والے. چلو یہ بھی سلسلہ ہے جناب. میں کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں اس کے بارے میں, سوال پوچھ لوں ڈیرا اللہ یار. عبداللہ یہ بتائیں اس بلی میں کتنے بال ہیں؟ چلے بھائی چلی گئی بلی, چلی گئی جناب. چلیں آیت الکرسی کی کوئی چار فضائل بیان کریں. قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے, اور جو بندہ سوتے وقت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی صبح تک اس کی حفاظت کرے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آئے گا. ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے, اور جو رات کو سوتے وقت پڑھے تو اس کے گھر اور اطراف کے گھروں کی شیطان سے حفاظت کی بشارت. کیا شاندار فضیلتیں ہیں آیت الکرسی کی. احادیث سے بہت ساری فضیلتیں ہیں, چار انہوں نے فضیلتیں بیان کی کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے. پھر فرمایا جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا, اور نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے, اور رات کو سوتے وقت اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے اور اپنے رات کو سوتے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھے تو اس کی اور اس کے پڑوسیوں کی بھی, سبحان اللہ, اس کی تو حفاظت ہوگی اس کے گھر کی, اس کے پڑوسیوں کے گھروں کی بھی حفاظت ہوگی. جناب اس کو معمول بنا لیجیے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک کے مطابق قرآن پڑھنا بیرون نماز میں افضل ہے یا نماز میں, یعنی نماز کے اندر کوئی قرآن پڑھے وہ زیادہ فضیلت ہے یا نماز کے بغیر قرآن پڑھے وہ زیادہ افضل ہے؟ یہ نماز میں قرآن پاک پڑھنا بیرون نماز پڑھنا قرآن پاک پڑھنے سے افضل ہے. نبی پاک نے فرمایا نماز میں قرآن پڑھنا بیرون نماز کی تلاوت سے افضل ہے. تو اگر آپ نماز کے اندر جو قرآن پڑھتے ہیں وہ زیادہ فضیلت والا ہے. مجھے مفتی فاروق صاحب کا وہ عمل یاد آیا, اور امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں بیان فرمایا تھا, اور پھر خود امیر علیہ سنت نے بھی یہ معمول اپنایا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے, سورہ یاسین پڑھنی ہے, اگر آپ یاد کر لیں اس کو اور دو رکعت نفل کے اندر سورہ یاسین پڑھ لیں, دو رکعت نفل کے اندر سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ ملک کی تلاوت بھی ہو گئی اور زیادہ ثواب بھی مل گیا. یہ وہ انداز ہے بزرگوں کا, حرص لالچ کی کس طرح نیکیاں زیادہ ملیں. کیا بات ہے, قرآن پاک اگر تلاوت کرنی ہے اور آپ کو یاد بھی ہے صحیح طریقے سے تو کوشش کریں نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جی اللہ, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی پیاری پیشکش سراط الجنان فی تفسیر القرآن, بہت ہی آسان اور سہل اردو زبان میں ماشاءاللہ یہ تفسیر قرآن ہے, اسے ضرور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کریں. 3,075 روپے اس کا ہدیہ ہے, اور اگر پورا سیٹ لیں گے یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے تو انشاءاللہ 10% کا اس پر ڈسکاؤنٹ بھی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. 3075 میں ایک کتاب نہیں ہے، 10 جلدیں، ٹھیک ہے، واقعی پورے قرآن کا یہ گویا انسائیکلوپیڈیا ہے، ہر گھر میں برکت کے لیے بھی رکھنا چاہیے، اور چاہیں تو اسے فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، بلکہ اس کی اپلیکیشن بھی آ گئی ہے، تفسیر سراط الجنان کی موبائل اپلیکیشن بھی موجود ہے، مطلب آپ دیکھیں دعوت اسلامی کسی بھی طرح ہم تک علم دین پہنچانا چاہتی ہے، تو سراط الجنان فی تفسیر القرآن ضرور حاصل کریں. وہ کون سی صورت ہے جسے حدیث پاک میں آدھے قرآن کے برابر قرار دیا گیا؟ حدیث پاک کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر. اذا زلزلت جو صورت ہے وہ آدھے قرآن کے برابر ہے. جواب درست دے دیا ہے. نہیں جناب، کوئی غلطی نہیں کرنی ہے، بالکل برابر برابر جا رہے ہیں. قرآنی معلومات کے بعد آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اٹھائیس نمبر ہیں، بالکل برابر برابر جا رہے ہیں جناب. آپ شروع کرتے ہیں چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے زبان و بیان. العلم نور، العلم نور. اس سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے دنوں جب یہ سیگمنٹ ذہنی آزمائش سلسلے کا حصہ بنا تو بڑی ہی پیاری اور دلچسپ کال آئی، اور وہ کال کس کی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیا انداز ہیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. ماشاء اللہ رجل زینی آزمائش زبردست طریقے سے جا رہے ہیں. آج کے نئے سیگمنٹ سے ہم تھوڑا بلوچستان والے خاص کر چونک بھی گئے ہیں کہ یہ جو سلسلہ تھا نا، ہمیں صحیح بولنا محاورے تو کیا صحیح بولنا بھی نہیں آتا ہے، اور جملے کیا بنائیں گے، لکھیں گے کیا بورڈ پہ. بس اللہ آسانی کرنا جیسا نصیب میں ہوگا سب، بس دعا میں آتا ہوں. عبداللہ بلوچستان سے آئے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک وائس میسج کیا، میں معذرت کھاؤں، بغیر ان کی اجازت سے ہم نے آن ایئر کر دیا اس کو، لیکن مجھے بڑا دلچسپ لگا اور ہم نے اس پر باقاعدہ مشورہ کیا کہ یار یہ جو انٹیریئر ایریاز سے آ رہے ہیں اور بےچارے جو بلوچستان کے ہیں یا اندرون سندھ کے ہیں، تو ان کے لیے کہیں مشکل نہ ہو جائے. واقعی جب یہ اردو بولتے ہیں جب بھی جھلک رہا ہوتا ہے ان کا ایک لہجہ، لیکن مجلس سے یہی کہا کہ ہم نے چونکہ نصاب دیا ہے اور انشاءاللہ یہ تیاری کریں گے. اور یہ دلچسپ کال تھی، مسکراہٹ تھی، یہ مزاحی تھا، امید ہے کہ اس میں کوئی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی ان کی، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا. ان کا انداز ویسے بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا بولتے ہیں اور ہمیں یاد دلا دیتے ہیں بلوچستان کی، تو ہم نے کہا چلیں ان کی جو مشکل ہے وہ آپ کو بتائی جائے، لیکن اللہ نے چاہا تیاری مضبوط ہوگی. آئیے باری ہے اب اسلام آباد والوں کی، اور شروع کرتے ہیں کیا تلفظ انہیں درست کرنا ہے، درست تلفظ بتانا ہے، بتائیے جناب. تلفظ درست کیجئے. شفا اور شفا میں فرق کیا ہے؟ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں غلطی کر جاتے ہیں. شفا اور شفا، لفظ شفا جس کے نیچے زیر ہے اس کا مطلب ہے صحت یابی، اور جو شفا ہے جس کے اوپر زبر ہے شین کے اوپر، وہ ساحل کنارہ. ہاں آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، شفا کے تو معنی ہی کنارے کے ہیں، ساحل کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی ساحل یا کنارے کو شفا کہتے ہیں، اور شفا جو ہے وہ صحت تندرستی، جو بیماری سے صحت کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، یہ شفا ہے. جناب آپ یہ اپنے تلفظ کو ذرا درست کر لیجیے گا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ہمارے ڈیرہ اللہ یار والوں کی، بتائیے تلفظ میں کیا انہوں نے صحیح بتانا ہے. تجربہ یا تجربہ، آپ کا تجربہ کیا ہے؟ تجربہ را پہ زیر ہے، را پہ زیر ہے. تجربہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تجربہ صحیح نہیں ہے. جواب درست دے دیا جناب. اب لوگ کہتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے، تجربہ نہیں ہے، تجربہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا جناب اب باری پھر اسلام آباد والوں کی ہے، کیا تلفظ درست کرنا ہے؟ افطار ہے یا افطار ہے؟ افطار ہے، الف کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے، الف کے نیچے زیر ہے. افطار پارٹی یا افطار کرنے نہیں جاتے ہم، افطار لفظ درست ہے، افطار ہی کی دعا جو کہی جاتی ہے وہ لفظ افطار ہے. تو امید ہے کہ اس تلفظ کو بھی آپ درست کر لیں گے. اسلام آباد والوں نے جواب درست دے دیا ہے. بتائیے جناب بلوچی بھائیوں کو آج کیا تلفظ ہمیں درست بتانا ہے، قراءت یا قرت؟ قراءت، قراءت لوگ کہتے ہیں قرت کر رہا تھا، قرت لفظ درست نہیں ہے، لفظ ہے قرآن پاک کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ قراءت ہے، اور قراءت صحیح تلفظ ہے. جواب درست دے دیا ہے. آپ خاما کہیں گھبرا رہے تھے، آپ تو سب صحیح کر رہے ہیں، چلیں آگے دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں آپ. اب جناب اب چلیں گے محاورے کی طرف. کاغذ کے گھوڑے دوڑانا، اسلام آباد والے اس کا معنی بتائیں، کاغذ کے گھوڑے کیسے دوڑتے ہیں بھائی؟ عارف بھائی تیار ہو جائے, ایک جملہ آپ نے بھی بنانا ہے. کاغذ کے گھوڑے دوڑانا, فضول کاموں میں لگ جانا, بیکار یا فضول کاموں میں وقت برباد کرنا, یہ گویا کہا جاتا ہے اس موقع پر کہ یہ محاورہ یوں یوز ہوتا ہے کہ کاغذ کے گھوڑے دوڑانا. جواب درست دے دیا جناب. جی کچھ کاغذ کے گھوڑے دوڑائیں گے, مطلب اس کا کوئی بتائیں گے جملہ. زید کو جب بھی دیکھا گیا وہ کاغذ میں گھوڑے دوڑا رہا, کاغذ کے گھوڑے دوڑاتا ہے جناب. رسی جل گئی پر بل نہ گیا, اس کی کیا معنی ہے؟ اختیارات تو ختم ہوئے لیکن اکڑ پھو ختم نہیں ہوئی. جناب اکڑ پھو ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے, اختیار بچے نہیں لیکن اکڑ پھو باقی رہتی ہے. اور اس کو بہت جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے, کسی کی کوئی غلطی ہو, کوئی مسٹیک پر سمجھایا بھی جائے, اس کو پنشمنٹ بھی دے دی جائے, اس کو تنبیہ بھی کر دی جائے, مگر بندہ پھر بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, پھر بھی اس کی جناب وہ انداز نہیں بدلتا. تو رسی جل گئی پر بل نہ گیا. جی جناب محاورہ جملہ بنائیں گے. زید جیل میں گیا, پولیس نے اسے جیل میں لے گیا, رہا ہونے کے بعد بھی اس کی عادت نہیں بدلی, رسی جل گیا بل پھر بھی نہیں. رسی جل گئی بل پھر بھی نہیں گیا. جناب زید گیا تھا, کبھی زید جناب کاغذ میں گھوڑے دوڑاتا ہے جناب. ٹھیک ہے زید صاحب, جواب درست دے دیا ہے. کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا. ہر کسی کو دیکھ کر اندھی تقلید کر لینا, یعنی ہر کسی کو جس مرضی کو دیکھ کر اس کی تقلید میں اندھی تقلید کرنا, بلا ضرورت دوسروں کی اندھی تقلید کرنا. کچھ لوگوں کو ایک عجیب سا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میں ایسا دکھوں, میں ایسی بات کروں, میں اس انداز کو اپناؤں. اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے, کسی نیک شخص کی نکالی کرنی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ نارملی دیکھا یہ جاتا ہے کاپی کرنے جاتے ہیں. کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. جو آپ کے اندر خوبصورتی تھی, جو آپ کے اندر ایک اسپیشلٹی تھی, وہ الگ ہو گئی, نہ وہ رہے نہ یہ رہے. ایک اور محاورہ بھی یہاں پر پھر بن جاتا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن جاتا ہے. چلے جناب درست جواب تو دے دیا, کوئی جملہ بنائیے. عقل مند انسان کو یہ زیب نہیں دیتا, کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہاں ایسا کام نہ کرے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. اب باری ڈیرا اللہ یار والوں کی ہے. گھر کی مرغی دال برابر, دال بھی ہے مرغی بھی ہے بلوچستان میں. اب عارف بھائی آپ بھی تیاری کر لیں, اس محاورے کا آپ نے بھی جملہ بنانا ہے. گھر کی مرغی دال برابر, آسانی سے ملنے والی چیز کی قدر نہیں ہوتی. جناب جو چیز آسانی سے مل جائے, بعض اوقات دوسروں کے لیے وہ بڑی نعمت ہوتی ہے, مگر جس کو آسانی سے مل جائے اس کے لیے وہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. جناب ہم نے یہاں ذہنی آزمائش میں کسی کا کہ گھر کی مرغی دال برابر. ارے ذہنی آزمائش نے کون سی دال اور مرغی آپ کو کھلا دی؟ ہاں یہ مطلب شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں آنا بڑا مشکل ہے اور سعادت ہے, لیکن ہمارے لیے ایسا ہو گیا ہے. ایسا نہ کریں, یہ مرغی تھوڑے دنوں کے لیے ہی ہے, اب ختم ہونے والی ہے, اس کو مرغی سمجھیے, دال نہ سمجھیے. چلے جناب عارف بھائی, گھر کی مرغی دال برابر. اچھا ابھی آپ سوچ رہے ہیں مرغی کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا دال کے بارے میں؟ پکانا نہیں ہے, جملہ بنانا ہے. آپ کو دو دشے بنانے کے لیے تھوڑی دیے میں نے. ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ مجھے کیا ملے گا کھانے میں, مرغی یا دال. چلیں جناب, چلے عارف بھائی سوچ رہے ہیں, آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تھوڑی دیر تک. ابھی مرغی اور دال میں تجربہ ہو رہا ہے. اب جناب باری ہے, یہاں جملے لکھیں گے. ہمیں بورڈ لگا دیجیے انشاءاللہ, تو پھر ہم دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں اور پھر کوئی ان سے جملہ بھی لکھواتے ہیں. جی مدری منو سے کوئی سوال ہے شفیق بھائی آج آپ کا؟ جی انشاءاللہ. ہم جب کل ادھر سے نکل رہے تھے تو ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ تلاش کیجئے, کل غالباً نہیں ہوا تھا جی, تو آج انشاءاللہ تلاش کیجئے بھی ہمیں کرنا ہے. آج ہم تلاش کیجئے کی جگہ ہم ترتیب دیجئے سیگمنٹ جو ہے وہ یہاں اسلامی بھائیوں سے کروائیں گے. ہم نے ان کے لیے وہ تیار کیا ہے, جو جملے ہمارے اسلامی بھائی بناتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ان سے کریں گے. جی درست کیجئے, جو جملے کو ترتیب دینا ہوتا ہے, درست کرنا ہوتا ہے, وہ ان سے کروائیں گے. جی حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ تینوں چیزیں بتانی ہیں. اچھا تینوں چیزیں بتانی ہیں, ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حروف مستعلیہ سات ہے, تا خوا سواد دعا تو زا غین قاف. تھوڑا درست کیجیے. خوا سواد دعا تو زا غین قاف. ٹھیک ہے صحیح ہے. کا مجموعہ کیا ہے؟ غصہ دغت انقص. غصہ دغت انقص, ان کا جواب بالکل درست ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل پانی دیا جا رہا ہے مدینہ شریف کا, اور سوغات مدینہ تحفے میں دی گئی ہے. چلو اب جملہ لکھ رہے ہیں آپ نے, پہلے جملہ سن لیجیے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں. لکھیے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں. جناب مارک کر دیجئے گا. ہو سکتا ہے ناظرین کہیں کہ اتنا آسان جملہ کیوں تھا, ہم نے آج چیک کیا کرنا تھا, اسپیشلی آپ کو سکھانا بھی کیا تھا. حضرت زکریا جو اس طرح لکھنا ہے یہ درست ہے. حضرت جو اگر چھوٹے زال سے کوئی لکھتا ہے, یہ زال سے زکریا جو ہے, زال سے زکریا آئے گا, زال سے زکریا نہیں ہے, یہ غلط ہے. زکریا علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں, ان کو انہوں نے ٹھیک لکھ دیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, بلوچستان والے گھبرا رہے تھے, جواب ان کا بھی درست ہے. جناب دونوں کو دو دو نمبر دے دیے جائیں, اب اس کو دوبارہ تیار ہو جائیں. میں مختصر جملے کچھ اچھی نیتوں کے ساتھ ان دونوں سے لکھوانے کی کوشش کر رہا ہوں. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. لکھیے السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. جناب یہاں جو غلطی عموماً ہمارے اسلامی بھائی کر جاتے ہیں, السلام علیکم انہوں نے یوں لکھا ہے, ٹھیک ہے, یہ درست ہے. کچھ لوگ السلام علیکم یوں لکھتے ہیں, اسلام علیکم, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں, وبرکاتہ کہیں تو نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں. یہاں بھی السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, آپ کو دو نمبر بھی ملتے ہیں. جواب درست دے دیا جناب, زبان و بیان میں سارے نمبر بلوچستان ڈیرہ اللہ یار والوں کا لے لینا, واقعی یہ کمال ہے جناب. یہاں موجود حاضرین سے بھی کروائیں گے کچھ, ان سے تھوڑی دیر بعد, ہم آج وہ سیگمنٹ چینج کیا نا, آج ان سے وہ کروائیں گے انشاءاللہ. ترتیب دیجئے جو ہمارا سیگمنٹ ہے, اب درست دیجئے جو سیگمنٹ ہے وہ ان سے کروائیں گے. اور جناب ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, اب وقت ہوا ہے ایک بات سننی ہے مگر توجہ کے ساتھ. العلم نور, العلم نور, ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ. امیر علیہ سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا, I must strive to reform myself and people of the entire world. The first portion of the mission statement deals with the personal reformation. پہلا حصہ ہے اپنی اصلاح کی کوشش. اس کے لیے جو طریقہ امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا وہ ہے مدنی انعامات کا رسالہ. In broader sense, it's a questionnaire. یہ ایک سوال نامہ ہے جس میں 72 سوالات درج ہیں. All the questions are arranged in logical order and aligned in level of importance. اہم ترین امور ہیں ایک مسلمان کی زندگی کے جن کو سوالات کی صورت میں تحریر کیا گیا. First thing is awareness, آگہی. بحثیت ایک مسلمان کے دن رات کے جو 24 گھنٹے ہیں ان میں کیا کیا کام کس طرح اور کب کرنے ہیں. Being a Muslim, what we should do, when and how. روزانہ, ماہانہ, سالانہ, ایک ایک لمحہ یہ رسالہ مانیٹر کرے گا. فرائض, سنن و نوافل, مستحبات. اور طریقہ کیا ہے, if you have done the activity, check the box with affirmative sign. In an otherwise situation, there will be a no. کر لیا, ٹک لگا دیں, نہیں ہوا تو اب سرکل لگے گا. اور جب ایک دفعہ سرکل لگتا ہے کہ فلاں کام نہیں ہوا, اندر سے نوکنگ شروع ہو جاتی ہے, انٹروسپیکٹ. ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ سرکل کیوں لگا, میرے پاس وقت تھا, اس کام کو کرنے کی صلاحیت تھی, وسائل بھی تھے, اور بحیثیت ایک مسلمان کے مجھے یہ کام کرنے بھی چاہیے تھے, میں کیوں نہ کر سکا. پریکٹسنگ مسلم, باعمل مسلمان, ایک اہم ترین گول. اور اس مقصد کی طرف یہ مدنی انعامات کا رسالہ ہمیں لیڈ کرتا ہے۔ یہ طریقہ اصلاح کا بڑا یونیک ہے، بڑا اچھوتا انداز ہے، انسان کے مزاج کے مطابق ہے، اور یہ رسالہ ون اینڈ اونلی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایکسکلوسیو انوویشن ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا نصاب ہے۔ آل دا پوسچولیٹس آر کورڈ ویری نائسلی۔ یہ نو اقسام کے رسالے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، جامعہ کے طلبہ کے لیے، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے، حج و عمرہ کے لیے، سب کے الگ الگ فارمیٹ ہیں۔ ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش میں بھی فکر مدینہ کروائی جاتی ہے، موبائل اپلیکیشن بھی اس کی موجود ہے، خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، مدنی انعامات کا تعارف کتنے پیارے انداز میں ہم نے سنا۔ ہر سلسلے میں کوشش ہوتی ہے کہ فکر مدینہ کروائی جائے، اب بھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ مل کر فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب وقت ہوا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں۔ العلم نور، العلم نور۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر گھر میں آنے کی اور جانے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں، بیان کے دوران اگر کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے، جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے جاؤ تو پھر بھی سلام کر کے جاؤ۔ اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا قدم گھر میں داخل کریں، پھر الٹا قدم، اور جب گھر سے باہر نکلنے کا وقت ہو تو پہلے الٹا قدم باہر نکالیں گے، پھر سیدھا قدم۔ اچھا، جو کوئی شخص اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بولتا ہے آج یہاں نہ رات گزر سکتی ہے اور نہ ہی کھانا ملے گا۔ اور جب کوئی انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ عز و جل کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان بولتا ہے آج رات یہیں گزرے گی اور کھانا بھی ملے گا۔ تو اب پتا چلا کہ گھر میں جب بھی داخل ہوں تو یاد رہے اللہ عز و جل کا ذکر لازمی طور پہ کرنا چاہیے۔ جو کوئی خوش نصیب اپنے گھر سے باہر جاتے وقت دعا پڑھ لیتا ہے تو گھر لوٹنے سے پہلے تک، یعنی گھر لوٹنے تک، ہر بلا اور مصیبت سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جب کسی کے گھر جانا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے اندر آنے کی اجازت طلب کریں، پھر جب اندر چلے جائیں، پھر اندر جائیں تو سلام کریں، اس کے بعد بات چیت شروع کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین بار اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو اوکے ہے، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر واپس لوٹ جاؤ۔ جب کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت لینا سنت مبارکہ ہے۔ اگر دروازے پر پردہ وغیرہ، گھر کے دروازے پر اگر کوئی پردہ نہیں ہے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں بلکہ ہٹ کر دائیں یا دروازے سے بائیں کھڑے ہوں، کیونکہ بے پردگی وغیرہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کے گھر پر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، اور اس کے بعد سلام فرماتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ جب کوئی کسی کے گھر جائے تو اندر سے، گھر کے اندر سے کوئی دروازے پر جب آئے تو اندر والے سوال کریں کون ہے، کون ہے، تو جو باہر کھڑا ہے وہ جواب میں یہ نہ کہے کہ میں ہوں، بلکہ جواب میں وہ کہے اپنا وہ نام بتائے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں ہوں، بلکہ وہ اپنا نام بتائے. اچھا، کسی کے گھر کے اندر جھانکنا نہیں چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے. جب گھر سے واپس آئیں، گھر سے واپسی آئے تو اہل خانہ کے حق میں دعا کریں اور شکریہ بھی ادا کریں، اور جب گھر سے لوٹیں تو سلام کر کے رخصت ہوں، سلام کر کے واپس جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل ہم سب کو سنت کے مطابق گھر میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. چلیں جناب، اب میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے. چلیں جناب، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن، ماشاء اللہ، جی درود پاک پڑھا آپ نے. گھر میں داخل ہونے کا پہلا طریقہ یہ، سیدھا پاؤں اندر داخل کریں گے، جب واپس آئیں گے تو الٹا پاؤں نکالیں گے. ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے؟ صحیح، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے، جی ہاں، گھر کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑیں گے، دائیں بائیں کھڑے رہیں گے. ہاں سبحان اللہ، صحیح، جی شکریہ بھی ادا کریں گے، جی سلام کریں گے، پھر سلام کر کے جائیں گے. جناب بہت سارے آداب بتا دیے ہیں، جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سارے ویسے تحفے جمع کر لیے، ماشاءاللہ. یعنی گھر کی بات ہوئی ہے، ہماری مجلس بھی کمال کرتی ہے، جو موضوع ہوتا ہے اس کے متعلق ہی وہ شعر لے کر آتے ہیں. بہت پیارا شعر ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، روزانہ ہم عبدالحبیب بھائی کو سنتے ہیں، سنتیں اور آداب بیان کرتے ہیں، دعوت نہیں ہے، دیکھتے بھی ہیں. جی دیکھتے بھی ہیں، صحیح. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی پیاری کتاب سنتیں اور آداب 40 روپے ہدیے پر یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. بڑی پیاری بات یوسف بھائی نے یاد دلا دی، یہ تقریباً سنتیں اور آداب ہم روزانہ سیکھ رہے ہیں، اس میں بہت سارا مواد اسی سے لیا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی آپ کا سلسلہ مس ہو جائے، اب روزانہ ہی اگر ایک سنت گھر میں ہم بچوں کو بیٹھ کر، فیملی کو بیٹھ کر بتائیں اور اس پر عمل شروع ہو جائے تو کیا بات ہے. اب دیکھیں نا، سب نے یہاں سے فارغ ہو کر گھر میں جانا ہے، سیدھا قدم داخل کریں، سلام کریں، جو جو ہم نے چیزیں سنی ہیں اگر اس پر عمل کریں تو یہ سنت کا ثواب بھی ملتا رہے گا اور برکتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. اب وقت ہوا ہے، انشاءاللہ فکر مدینہ بھی کریں گے اور آپ سب سے پھر آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، نعت شریف بھی سنیں گے. آ جائیں، دونوں ٹیمیں بھی آگے آ جائیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اپنے فکر مدینہ کے کارڈ نکال لیجئے یا اپلیکیشن کو آن کر لیجئے. آج انشاءاللہ عزوجل ہم 11 جمادی الاخرہ کی فکر مدینہ کریں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آئیے فکر مدینہ شروع کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی، اذان و اقامت کا جواب دیا، کچھ نہ کچھ شجر شریف سے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے، آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا، گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی،

خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں, مگر ایک بار دو بار چار بار پیرس آپ چلے جائیں گے پھر جی بھر جائے گا, مدینہ وہ ہے ہزار بار چلے جائیں, جی ہے کہ بھرتا ہی نہیں بلکہ شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں, تپشے دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا, بڑھ جاتی ہے اور پیاس. تو پیرس تو کیا بیچتا ہے مدینے کی گلیوں کے آگے. لیکن میں ایک دلچسپ بات آپ کو شاید خوشی داخل ہوگی دل میں اس نیت سے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے نگران شورا کے ساتھ یورپ کے مدنی قافلے میں تھے اور پیرس میں اجتماع تھا, تو میں نے الحمدللہ اسی نیت سے یہ نعت شریف وہاں پڑھی تھی کہ بچپن سے ہی کلام پڑھتے آ رہے ہیں, بہت پرانا امیر علیہ السلام نے کلام لکھا ہے, لیکن میں نے کہا آج پیرس میں یہ کلام پڑھنا ہے کہ پیرس پہ مرنے والے تو پیرس کو بھول جاتا تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. پڑھیں پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا تو بھی جو دیکھ لیتا, مدینہ تو بھی جو دیکھ لیتا سلسلے میں شامل کرتے ہیں مدری چل کے ناظرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد لحانت تالی سپیکنگ فروم جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ. میں بلاوت عبدالحبیب انکر دوان سلسلہ ذہنی آزمائش زہرانی بیوٹیفل. I love it. And I really, really proud of Madhuri Channel. I love Madhuri Channel. JazakAllah. Your voice is also very beautiful. Your call is very beautiful. And we all like it, mashallah. Keep calling us. ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں. حاجی عبدالحبی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے. میں سبی سے غلام حیدر عطاری عرض کر رہا ہوں. آپ پچھلے دنوں ماشاءاللہ 28 جنوری کو سبی آئے تھے اور عظیم الشان الحمدللہ یہاں اجتماع ہوا. عرض یہ کرنی تھی کہ یہاں ہم نے ایک پلاٹ خریدا ہے اور یہاں انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے لیے فیضان عطار کے نام سے ہم مسجد بنائیں گے. اور یہ ہم نے زمین جو ہے دعوت اسلامی کو ٹرانسفر بھی کر دی ہے، وقف بھی کر دی ہے، وقف نامہ بھی لے لیا ہے. مبارک ہو جی. دنیا بھر میں انشاءاللہ مسجدیں اور مدارس اور جامعات انشاءاللہ بنائیں گے. جی اگلی کال دیجیے گا. خلیل احمد قادری سروری، فیصل آباد سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. مجھے ذہنی ازمائش پروگرام بہت اچھا لگا ہے، بہت ہی پیارا لگا ہے، بلکہ میں پنجابی میں کہوں گا کہ بڑا ودیا پروگرام لگ رہا ہے سانو یہ ذہنی ازمائش. ایک گزارش ہے عبدالحبیب صاحب، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ شیر سنا دین ذہنی ازمائش پروگرام. بڑی ودیا کال کیتی ہے، سلیم کی فرمائش. عارف بھائی ایک سلطان باہو کا کلام کا ایک شعر سنیں گے انشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے. میرا نام محمد عاقب عطاری ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل جو بابا کا امامہ ہے وہ مجھے دے دے، میں بڑا ہو کر نیت کرتا ہوں کہ ایک مسجد بناؤں گا انشاءاللہ عزوجل. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ جذبہ ضروری ہے اور بالکل ہونا چاہیے. ایک انار 100 بیمار تو سنا تھا، ایک انار لاکھ بیمار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ امیر علیہ سنت سے محبت ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، آپ بڑے ہو جائیں انشاءاللہ مسجدیں بنائیں گے. ایک مسجد کیوں، بہت ساری بنائیں گے اور انشاءاللہ امیر علیہ سنت سے بہت سارے تحفے بھی لیں گے. ایک کال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر تاثرات. جی جی، میرا نام ہے ظفر علی شہداد پور سے. مدنی چینل پہ ذہنی آزمائش پروگرام بڑا زبردست اور دلچسپ ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں خاص طور پہ اس ذہنی آزمائش سیزن 9 کو دیکھتا بھی ہوں اور گھر والوں کے ساتھ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اسے. اور حبیب صاحب سے جو یعنی کہ مسکرانا، ان کی باتیں، ان کا سوالات ایسے ایسے بڑے زبردست لگتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ دعا کیجیے اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے. کچھ تاثرات سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے. جی جی، کاشف عطاری بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ذہنی آزمائش کا کوئی بھی ثانی نہیں، ماشاء اللہ عز و جل. ایک اسلامی بھائی ہیں، کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش کے علاوہ بھی کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے جس میں انعامات بھی دیے جائیں. الحمدللہ ہر ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ ہے جس میں ایک نہیں کئی انعامات. ایک سب سے پہلے علم دین کا انعام دیا جاتا ہے، اللہ کے ولی کے دیدار کا انعام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت سارے تبرکات بھی دیے جاتے ہیں. تو ہر ہفتے یہ برکتیں جاری ہوتی ہیں. پاپ جو باب المدینہ والے ہیں فضان مدینہ آ کر برکتیں لوٹیں، ورنہ دنیا بھر کے ناظرین مدنی چینل پر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا. عفان عطاری بھائی ہیں، کہتے ہیں ہم سلسلہ ذہنی آزمائش میں جو سوال سنتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، علم کا خزانہ ہے یہ سلسلہ ماشاء اللہ. اسلم بھائی کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کو سلسلہ ذہنی آزمائش کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور ایک تاثر یہ بھی آئے کہ آج عارف بھائی آئے ہیں، ماشاء اللہ عز و جل، بہت خوبصورت انداز ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو نظر بد سے بچائے. عارف بھائی، ویسے مجھے جملہ آپ کا سمجھ آ گیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی چینل پر آنا چاہیے ورنہ گھر کی مرغی جو ہے وہ دال برابر ہو جاتی. کہیں آپ یہ سوچ کے تو نہیں کرتے کبھی کبھی آتے ہیں؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. چلیں جناب، اب عارف بھائی انشاءاللہ ہمیں ایک کلام سنا، ایک شعر سنائیں گے حق بہو سلطان بہو صاحب کا، پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں. الف اللہ مرشد دادی لکھ کروڑا حجاں سے ہم نارملی ذہنی آزمائش میں اس طرح فرمائش نہیں لیتے. آپ کی فرمائش کال ہم نے پوری کر دی ہے اور بڑی ودیا فرمائش پوری ہوئی ہے کہ امیر علیہ سنت کا پیر و مرشد کا دیدار بھی کرا دیا ہے. اب آپ جلدی جلدی ہمیں خوشخبری سنائیں کہ آپ کب مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں اور اس سے بھی انشاءاللہ بہت سارا علم دین حاصل کر لیں گے. آئیے جناب سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں, اسکور بورڈ ایک بار پھر دیکھتے ہیں اور پھر مقابلے کو آگے لے چلتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے مدنی چینل پر جو ایس ایم ایس کے ذریعے جوابات دیے جاتے ہیں اس میں عبد الحادی بھائی کا ایک مدنی تحفہ نکلا تھا, تو وہ موجود ہیں اور رکن شورا کے ہاتھوں سے لینے کے خواہش مند بھی ہیں. جناب آ جائیں بھائی, ان کا تحفہ ہے, تشریف لائیے. جی دونوں ٹیموں میں سے ایک اسلام بھائی ادھر آ جائیں گے, اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ماشاء اللہ. جناب تحفہ لے کر جا رہے ہیں, قرآن دازی میں ان کا نام نکلا تھا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تشریف رکھیں اور ایک ایک طرف آ جائیں. اسلامی بھائی آپ سے ریپڈ راؤنڈ کیا جائے گا, سوال پوچھے جائیں گے, آپ نے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. ہر اسلامی بھائی چاہیں تو پانچ نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو کچھ بھی حاصل نہ کریں, مرضی آپ کی ہے. کھڑے ہو جائیے جناب. اب باری ہے, شروع کریں گے اسلام آباد والوں سے. 40-40 نمبر ہیں. کمال کی بات یہ ہے اب تک کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. ان سے جتنے سوال پوچھے گئے ہیں دونوں ٹیموں نے سب کے سب جواب دیے ہیں. اسلام آباد والوں سے سوال, پہلے اسلامی بھائی سے, آپ صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے؟ اگر کسی سوال کے جواب میں تاخیر کریں گے میں اگلا سوال شروع کر دوں گا, آپ کو وقت نہیں ملے گا, وہ سوال کا جواب آپ کا غلط کاؤنٹ ہو جائے گا, اس لیے فوراً جواب دینا ہے. کعبہ مشرفہ کے چار کونے ہیں. شب برات شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے. صحیح. ذہنی آزمائش کے ایک سیگمنٹ کا نام زبان و بیان بھی ہے. صحیح. آب زمزم کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے. غلط. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب روح اللہ ہے. غلط. آپ کے پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے, پانچ نمبر حاصل کر لیے اسلام آباد والوں نے. جناب اب باری ڈیرہ اللہ یار والوں کی ہے. عید الفطر 10 شوال کو ہوتی ہے. غلط. ویسے کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہیں. صحیح. مجھے در پہ پھر بلانا, یہ امیر علیہ سنت کا کلام ہے. صحیح. لفظ اللہ میں پانچ حروف ہیں. صحیح. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شام میں ہے. صحیح. آپ سے جناب غلطی نہیں بلکہ غلطیاں ہوئی ہیں. اسکور بورڈ بتائے گا کہ کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. دو غلطیاں کر دی ہیں. اللہ, لفظ اللہ میں پانچ حروف ہیں, یہ غلط ہے. چار حروف ہیں اور امام حسن کا مزار شام میں نہیں ہے. دو غلطیاں کر گئے, اس کے تین نمبر ملیں گے. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. نماز کے 7 فرائض ہیں. صحیح. حروف کلکلا 6 ہیں. صحیح. فجر کی اذان میں 17 کلمات ہیں. صحیح. نماز جنازہ واجب ہے. غلط. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. صحیح. اب دیکھنا ہے کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں. ایک غلطی آپ کر گئے, حروف کلکلا 6 ہیں, یہ بات غلط ہے, حروف کلکلا 5 ہیں. جناب اب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی. نمبر اگر پورے لینے ہیں تو توجہ سے سوال سننا ہوگا. اعلی حضرت کا مزار بریلی شریف میں نہیں ہے. غلط. شب معراج 25 رجب المرجب کو ہوتی ہے. غلط. قربانی کے لیے گائے کی عمر کم از کم 2 سال ضروری ہے. صحیح. حضرت حمزہ اشرائے مبشرہ میں سے ہیں. حضرت غلط. دس محرم الحرام کو حضرت حسن کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. صحیح. آپ نے کہا صحیح ور یہی غلطی تھی کیونکہ امام حسین کا واقعہ دس محرم کو پیش آیا. چار صحیح جواب آپ دے چکے تھے, چار نمبر آپ نے حاصل کیے. اب باری ہے پھر اسلام آباد والوں کی. مولانا حسن رضا اعلی حضرت کے بھائی ہیں. صحیح. ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کا مزار ضیاء کوٹ میں ہے. غلط. سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی. صحیح. روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرائیل ہے. صحیح. صفا اور مروہ مدینہ شریف میں ہے. غلط. جناب اب دیکھنا ہے یہ پانچ میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. رام اسلام آباد والے آگے بڑھتے ہوئے, اب باری ڈیرہ اللہ یار والوں کی ہے. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں. صحیح. ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. غلط. ذہنی آزمائش کا سیزن 8 جاری ہے. غلط. کھانا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. صحیح. حضرت باودین زکریا کا مزار پاک پتن میں ہے. غلط. آپ کا نام عبداللہ ہے. جی سر. صحیح ہے جناب. پانچ کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. جناب آپ دیکھنا ہے مقابلہ کدھر جاتا ہے. دونوں طرف کے اسلام میں اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور اب ہم ایک اور سیگمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو. اجازت دیں یا نہ دیں آپ نے چھوڑنا تو ہے نہیں. چلے جناب فرمائیے. چلے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے اب ہم کسوٹی کریں گے. اور عبدالحبیب بھائی ہم نے جو شخصیت یا جو چیز سوچی ہے اس کے متعلق 11 سوالات میں آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے. چلے جی جناب مدنی کسوٹی ہے جناب. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی مرادی شے کوئی انسان ہے؟ جی صبح کیا کہتے ہیں؟ نعم جی انسان ہے. کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہے؟ لا. اچھا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. ظاہری نعم حیات نعم سے متصف ہے. اچھا نہیں پہلے آپ دونوں سوچ لیں کیا سوچا ہے پھر مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اینج نہ کرو یار. پہلے سوچا تھا وہی ہے. لا. ہر سوال پہ چینج نہیں کر دینا. جو سوچا کہ لکھ بھی لو تاکہ بعد میں ہم شفیق بھائی سے پوچھ لیں. چلے جناب لا. لا. اچھا مزار شریف میں اس کا مطلب. اچھا کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ لا. وہ صحابی رسول ہیں؟ لا. اچھا صحابی رسول بھی نہیں ہیں اور تو ولی اللہ ہوں گے. کتنے سوال ہو گئے؟ چار ہو گئے. چار جی. عرب دنیا سے ان کا تعلق؟ مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. پہلے عرب سے تعلق نہیں تھا اب تعلق ہے. تعلق نہیں تھا اب ہے. چلیں آپ نے لگتا ہے کوئی اشارہ دیا یا کچھ گراؤنڈ نے تو ہاتھ پکڑ کے راؤنڈ اباؤٹ گھمایا ہے. اچھا پہلے تعلق پاکستان سے تھا؟ نعم. ٹھیک ہے. مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ان کا مزار ہے؟ نعم. نعم. اچھا جناب 77 برس مدینہ منورہ میں گزارے انہوں نے. نعم. میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر. سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. عاشق مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ ایک شعر پڑھتے ہیں جس میں مولانا ضیاء الدین مدنی کا ذکر ہے. عارف بھائی وہ شعر آپ سنائیں. ایک مدنی کسوٹی تو آپ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے نا. اور باب بجیدی کا بھی ذکر ہے. چلیں اور آسان کر دیا. یہ محاورہ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں آپ اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ نہیں عارف بھائی کو اونٹ کہیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. چلیں جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا اس امام اہل سنت پہ پڑھیں. جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا اس امام اہل سنت پہ چلیں گے اسکور بورڈ کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. مقابلہ بڑا ٹینس سچویشن میں داخل ہو گیا کیونکہ آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کس نے آج آگے جانا ہے اور کس نے واپس جانا ہے. جناب ایک بار پھر ہم اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. مقابلہ بڑھتے بڑھتے ایک ساتھ چلتا رہا مگر سفر ہے مگر اکیلے میں کچھ پیچھے رہ گئے ہیں ڈیرا اللہ یار والے. جی ففٹی فور اسلام آباد اور 52 ہیں ڈیرا اللہ یار والے. چلے میں خصوصی اسلامی بھائیوں کو بتا دیتا ہوں, خصوصی اسلامی بھائی ہمارے اسلام آباد کے 54 نمبر ہیں اور ہمارے ڈیرا اللہ یار والوں کے 52 نمبر ہیں. تو دو نمبر کا جو ہے بیچ میں وہ ڈفرنس ہے اور مقابلہ جاری ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب جناب شروع کرتے ہیں, درست کیجئے. جی اسلام آباد والے پہلے بیل بجائیں گے. جی ڈیرا اللہ یار والے طریقہ آپ کو پتا ہے, لفظ آپ کے سامنے ہوگا, اگر آپ کو جواب آتا ہو تو جواب بیل بجائیے گا. کل ایسا ہوا کہ بہت برابر مقابلہ تھا اور ملتان والوں نے آخری سوال پر غلطی کی اور دو نمبر مائنس کروا بیٹھے اور مقابلے سے باہر ہو گئے. یقیناً جوش چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. آئیے دیکھتے ہیں کیا لفظ ہے جو درست کرنا. بیل بجائی ہے جناب اسلام آباد والوں نے, یا تو غلطی کریں گے یا جواب دیں گے. ہرکانی. کیا یہ لفظ ہرکانی ہے؟ صحیح جواب, ان کو دو نمبر سے آگے لے جائے گا. ہرکانی جواب درست دے دیا. اسلام آباد والے دو نمبر مزید آگے بڑھتے ہوئے. آپ جناب اگر ڈیرا اللہ یار والوں کو آنا ہے مقابلے میں تو مزید چستی دکھانی ہوگی. اب کون سا لفظ ہے جو درست کرنا ہے؟ اللہ اکبر, بہت لمبا سا یہ لفظ ہے اور انہوں نے بیل بجا دی ہے. سنتیں اور آداب. کیا یہ جواب درست ہے؟ بہت طویل نام تھا, واقعی بہت ڈیفیکلٹ ہے. سیکنڈز بہت سارے باقی تھے مگر بیل بجائی بلوچستان ڈیرا اللہ یار والوں نے. نمبر کی حاجت ضرور ہے لیکن یہ غلطی انہیں مقابلے سے باہر بھی کر سکتی ہے. کیا یہ لفظ سنتیں اور آداب تھا؟ جی جناب جواب درست دے دیا. اللہ اللہ, اب دو نمبر کا ایک بار پھر فرق ہے, مقابلہ کہیں بھی جا سکتا ہے. چلیے جناب اگلا لفظ کون سا ہے جو درست کرنا ہے؟ سوچ رہے ہیں, واقعی غلطی بھی نہیں کرنی ہے, صحیح جواب پر بھی پہنچنا ہے. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں, مزید آپ کو کچھ سیکنڈ دے رہا ہوں, آپ چاہیں تو بیل بجا سکتے ہیں. جناب اب ہٹا دیجئے لفظ. بیل بجائیے بلوچستان والوں نے, اگر یہ جواب صحیح دے دیتے ہیں تو برابر ہو جائیں گے اور غلطی انہیں مقابلے سے باہر کر دے گی. دلچسپ معلومات. اب دیکھنا ہے کیا جواب یہ صحیح ہے. یہ جواب درست دے دیا. انبلیویبل انبلیویبل, ایک بار پھر اللہ اکبر. پری کوارٹر فائنل ایک بار پھر آخری سوال پر آ گیا ہے. کل بھی یہی ہوا تھا اور آج بھی یہ ہونے جا رہا ہے. یہاں جتنے اسلامی بھائی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا آپ سب خاموش رہیں گے. برائے کرم کسی کا غلط, آپ کا سوال غلط سمجھ گئے تو دو نمبر بھی چلے جائیں گے اور آپ نے صحیح جواب بھی دیا تو یہ دوسرے کی حق تلفی ہوگی. تو ایسا کوئی کام نہ کیا کریں جب آپ کے پاس آئیں, جب آپ جواب دیا کریں. اب جناب آخری سوال کی طرف جا رہے ہیں. دل کی کیفیت ان کی کیا ہوگی میں نہیں جانتا, ہماری دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی ہیں. آئیے دیکھیے مدنی چل کے ناظرین ذہنی آزمائش سیزن 9 کا 23 مقابلے کا آخری سوال فیصلہ کرے گا کہ کس نے آگے جانا ہے. جی بیل پھر بجا دیے ڈیرا اللہ یار والوں نے. کیا عبداللہ سوئی سے آئے ہوئے مقابلہ لے کر جائیں گے؟ کافرون. کافرون، کیا یہ لفظ کافرون ہے؟ اللہ اکبر، جناب درست دے دیا انبلیویبل جناب، اذکر اللہ تینوں اسلامی بھائیوں کی، ڈیرہ اللہ یار والوں کی کیفیت بھی عجیب ہے، اسلام آباد والوں کی کیفیت بھی عجیب ہے، پیچھے چھ نمبر سے تھے اور یہ آگے آئے ہیں جناب، اور یہاں یہ دیکھنا تھا کہ کیا تاریخ اپنے آپ کو پھر دوہرا رہی ہے۔ سیزن ایٹ میں انہی دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا، اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار، اسلام آباد جیت گیا تھا، مگر آج آگے بڑھتے رہے اور آخری سوال پر آ کر یہ واقعی عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے۔ میں یقین کریں اسلام آباد کی ٹیم کو بھی رخصت کرتے ہوئے خوشی نہیں ہے، ایک شاندار ٹیم، شاندار مقابلہ، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں اور ڈیرہ اللہ یار والے آج کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے۔ چلے جناب دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں، تحفے جانے پہلے ڈیرہ اللہ یار والوں کو تھے، مگر اب جا رہے ہیں اسلام آباد۔ جناب ڈیرہ اللہ یار والوں کو انشاءاللہ اگلے مقابلوں میں کچھ تحائف دیے جائیں گے، شاندار مقابلہ ہوا۔ اور آئیے فیضان ابو ہریرہ، جی مجلس فیصلہ کرے کہ فیضان ابو ہریرہ کسے دیا جائے گا۔ فیضان ابو ہریرہ دبان نون لی، اور واقعی آج کے مقابلے کی جان ہمارے عبداللہ بھائی کو دیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا، مطلب میں خود حیران ہو گیا، خاص طور پہ جب دلچسپ معلومات اور ایک اور کون سی سنتیں اور آداب، اتنا جلدی وہ رپلائی تھا کہ ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان تھے کہ اتنا لمبا لفظ ہے، آئی کیو لیول اس میں چیک ہوتا ہے کہ کتنا جلدی چیزوں کو پک کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کریم ان سب کے علم و عمل میں برکت دے۔ اسلامی بھائی سارے انعام کے مستحق ہیں، چھ کے چھ شاندار اسلامی بھائی۔ اب آئیے ہم یوسف بھائی سے کہیں گے کہ یہ قرآن دازی کے نام پڑھیں اور سوال کیا تھا وہ بھی بتائیں، جواب بھی بتائیں۔ آج جو مدری چینل کے ناظرین سے سوال کیا گیا تھا وہ تھا، اس مسجد کا نام بتائیں جس میں 70 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اور عبدالحبیب بھائی نے اس میں مزید اضافہ فرمایا تھا کہ ان کے مزارات بھی موجود ہیں۔ اچھا انہی انبیاء کے مزارات ہیں یہ نہیں پتا، لیکن 70 انبیاء کے مزارات بھی وہاں۔ ٹھیک، مسجد کا نام ہے مسجد خیف، اللہ ہم سب کو وہ مسجد دیکھنا نصیب فرمائے۔ جو صحیح جوابات آئے ان میں سے ہم تک جو نام پہنچے ہیں، بنت عبد الغفار اتاریہ، اتار والا، بورے والا، ام انس اسلام آباد، بنت معراج اتاریہ پنجاب، بنت کریم رضا زمزم نگر حیدرآباد، ام افضل راول پنڈی، محب اللہ شیخ میرپور خاص سندھ، نعیم پیر محل، قطمیر رضا باب المدینہ کراچی، سید طلحہ گجرات، شمش لالکانہ سندھ، بنت عبد الرحمن سردار آباد فیصل آباد۔ اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ انعام آج تحفہ جا رہا ہے گجرات، سید طلحہ بھائی آپ کا نام نکلا ہے، آپ اپنا ایڈریس بھیجئے تو آپ تک بھی ہم تحفہ یہ بھجوائیں گے۔ اور سوشل میڈیا کے جو نام آئے ہیں، سید جنید اسلام آباد، بنت نصیر احمد کوئٹہ، بنت محمد فاروق ممبئی ہند، بنت مشتاق اتاریہ، سید عمر گیلانی، فیضان مدینہ شکر گڑھ، محمد یوسف، کاشف اشرف، اسلم شاہ اتاری، کاشف منور گجرات، اور محمد عمر اتاری فیصل آباد۔ جناب کاشف منور بھائی گجرات سے آپ کا تحفہ نکل آیا ہے، تو آپ ہمیں بھیجئے آپ تک انشاءاللہ۔ آج دونوں تحفے ماشاءاللہ گجرات جا رہے ہیں، دونوں گجرات جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی گجرات والوں کا نام آ گیا ہے، کیا بات ہے۔ اور گراف دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کی کیا رائے تھی کہ آج کون سی ٹیم آگے جانی ہے۔ جی ڈیرہ اللہ یار کے کمال ہو گیا جناب، 63% رائے یہ تھی کہ ڈیرہ اللہ یار والے آگے بڑھ جائیں گے۔ اچھا جی میری غلطی، ہاں ٹھیک ہے، اسلام آباد والوں کی رائے تھی 63% کہ وہ آگے بڑھیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آخری سوال پر ڈیرہ اللہ یار والے مقابلہ لے گئے ہیں جناب، اور اب چلتے ہیں مدری بندوں کی، یہاں پر قرآن دازی ہو رہی ہے، مدری بندے اپنے ٹوکن نکال لیجئے، 4203 آ جائے بھائی۔ اس مدری بندے کو کتنے انعام مل گئے بھائی، ماشاء اللہ کیا بات ہے۔ اچھا جناب یہ دیکھتے ہیں کہ کل مدری مقابلہ جو ہوگا، جمعرات ہے یاد رہے، کل 9:30 بجے انشاءاللہ مقابلہ ہوگا، کس کا کس کے درمیان ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 انشاءاللہ عزوجل یکم مارچ بروز جمعرات گجراوالا بمقابلہ خان پور براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ جی اب حاضرین کی آج ہم ایک سلسلہ ان کے ساتھ کرتے ہیں، ترتیب کیجئے، نہیں کر سکے تو دو پرچیاں نکالیں گے بڑے اسلامی بھائیوں کی۔ چلے جناب دو تحفے آپ کو دے دیتے ہیں. 4065 چلے آ جائے ماشاء اللہ. دوسرا نام 4077 4077 جناب دونوں بزرگ ہیں ماشاء اللہ آ جائیں بھائی تحفہ لے جائیں. آئیے مدنی چل کے ناظرین اب مل کر انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. نئے سوال نئی بہار طالبو چلو کمر کو باندھ لو نئی بہار طالبو چلو کمر کو باندھ لو